is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That day the world was on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Roads we have to walk are winding, and all the light that led us, they are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Cause maybe you're gonna be the one that saved me. Gonna be the day, but they never throw it back at you. But now you should be somehow realize that you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead to you were winding, and all the lights that light the way are blinding. The many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saved me. And after all, you're my one. Això és Musicòpolis, el recorden d'alguns dels singles que van aparèixer temps enrere. Avui els estem recordant ara amb aquest segment a través del nostre programa, i amb la companyia Berkant, The Virtual Band, amb el seu Wonderwall, cançons del 2010, com per exemple la següent que ens arriba amb Christina Aguilera, el Jody Denbrook remix del seu Not Myself Tonight. You know, tonight I'm feeling a little out of control. Is this me? You wanna get crazy? Is that what you have? años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Versió elèctrica, versió de la banda. Aquest era el tema de Coquemalla, que també recordàvem avui a través de Musicòpolis. No puedo vivir sin ti. Un parell de cançons més que recorden des del 2010 amb el nostre espai. Se l'estica amb Crystal Castles i també una cançó de Bizarre que es diu No és massa tard. Let's play. vols que no et dic tot el temps que he perdut buscant-te? Ja no té cap sentit. Si te'n vas, no m'enfonso, però encara em pot fer mal un record que ara m'ofega. No és massa tard per mi, puc fer-ho sense tu. De la música en català de Carles Enguix i O3 amb Vertigen. Acomiadat del treball i tu tampoc tens feina ni futur per trepitjar. No et queda un cèntim per citar-te amb la Bernal i ta mare renega a la cuina entre el silenci dels plats. No em digues que no sents vertigen pel teu món que sembla maleït. No em digues que no t'emprenya sentir el seu absurd subsistir. No entens què passa en aquest confós carreró. Vius al límit del marge com en un somni odiós. Vius perdut entre desitjos i marcinats racons, absent de les coses luxoses junt del plaer d'un temps millor. No em digues que no sents vertigen pel teu món que sembla maleït. No em digues que no t'emprenya sentir el cel absurd subsistir. Se l'han endut a la garjola i ni el rossegó de pa li creix ja el florit. La vella del quart s'ha extingit abandonada i sola i per les teues butxaques corre la ràbia d'un crit. No em digues que no sents vertigen del teu món que sembla maleït. No em digues que no t'emprenya sentir el cel absurd subsistir. No t'han ofert massa ni poques oportunitats i l'avió que sobrevola el teu barri mai no fa escala al teu terrat. No només et resta tancar la porta i esperar o trencar amb el paisatge que t'envolta i travessar a l'altre costat. No em digues que no sents vertigen del teu món que sembla maleït. No em digues que no t'emprenya sentir el cel. Des del País Valencià, en Carles Anguix i O3 amb aquest vertigen. Que viva ese ruido, una cançó de Sian. Estem dins el món de la música ballable. Doy mi palabra de que aprenderé todo lo que me pasa. Das fe de eso, de que no me quedaré anclado en la resaca. Y mientras la tumba de tu decepción explota. Soy capitán de una madrugada a la deriva y ya sale el sol soltando lastres del pasado que ha pasado cuando dejó de mandar ese huracán enfurecido. ¡Que viva ese ruido! Separa con violencia de lo que quiero. Y mientras la tumba de tu decepción explotando de nuevo. Y flota, flota mi mente, mi cuerpo inerte en esta habitación. Soy capitán de una madrugada a la deriva y ya sale el sol soltando lastres del pasado que ha pasado cuando dejó de mandar ese huracán enfurecido. Que viva ese ruido. Acabem aquest segment recordatori de Musicòpolis i ho fem amb una cançó enregistrada a Sevilla, concretament la peça anomenada Sin Miedo, que ens porta Dardem.